والقسم السابع ساتویں قسم ان یرتکب فسقا متعدیا الى دین الناس فیکرههم علی المعاصی وحکمه حکم الاکراہ المبسوط فی محله اللہ اکبر. ایسا مسلمان حاکم ہے جو کہ فاسق ہے اپنی ذات میں اور لوگوں کو بھی گناہوں پر مجبور کرتا ہے. فیکرههم علی المعاصی لوگوں کو گناہ کرنے پر مجبور کرتا ہے. وحکمه حکم الاکراہ المبسوط فی محله اور اس سلسلے میں باب الاکراہ میں جو تفاصیل بیان ہوئی ہے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ویدخل هذا الاکراہ فی بعض الاحوال فی الکفر حقیقتا او حکما اور یہ لوگوں کو مجبور کرنا بعض حالتوں میں حقیقی کفر میں اور بعض حالت میں حکمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے. وذالک اس کی تفصیل یہ ہے بأن يصر على تطبيق القوانین المصادمة للشريعة الاسلامية اللہ اکبر. میں ان عبارتوں کو پڑھ رہا ہوں اور حیران بھی ہو رہا ہوں. وَذَلِكَ بِأَن يُصِرَّ عَلَى تَطْبِيقِ الْقَوَانِينِ الْمُصَادِمَ لِلشَّرِعَةِ الْإِسْلَامِيَةِ اور اس حاکم کا متعدی فسق یہ ہے جسے آپ حقیقی کفر یا حکمی کفر کا نام بھی دے سکتے ہیں کہ وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف قوانین کو نافذ کرنے پر مصر ہو. اب مجھے نہیں معلوم کہ مصر اور اصرار کرنے کا یہاں معنی کیا ہوتے ہیں. آیا وہ حکمران جو کہ ٹینک توپ جیٹ جہاز طیارے اور سیارے تمام تر موجود طاقتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے قوانین کو نافذ کر رہے ہیں غیر شرعی قوانین کو آیا یہ اصرار میں داخل ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں معلوم. اے اللہ ہماری حالت پر رحم فرما. جیسے کہ میں نے عرض کیا میں اس عبارت کو پڑھ بھی رہا ہوں اور حیران بھی ہوں پریشان بھی ہوں. معلوم نہیں ان عبارتوں کو لکھنے والے ان عبارتوں کو پڑھنے والے اور پڑھانے والے اب کیا کہوں. اما تفضیلا لها علی شرع اللہ غیر شرعی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے اصرار کرنے کی وجہ یا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی شریعت پر ان قوانین کو ترجیح دیتا ہے. وذالک کفر صریح یہ کھلا کفر ہے. او توانیا وتکاسلا عن تطبیق شریعۃ اللہ بما یغلب منه الظن ان العمل المستمر على خلاف الشریعۃ یحدث استخفافا لها فی القلوب یا اس اصرار کی وجہ سستی ہے شریعت اسلامیہ کے نفاذ سے کوتاہی ہے جس کے نتیجے میں غالب گمان یہ ہے کہ شریعت کے خلاف عمل ہوتے ہوتے لوگوں کے دلوں میں شریعت کی بے قیمتی نعوذ باللہ شریعت کی توہین لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی. فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا التَّوَانِي وَالتَّكَاسُلْ اس طرح کی کوتاہی اور اس طرح کی سستی وَإِن لَمْ يَكُنْ كُفْرًا صَرِيحًا بِحَيْثُ يُكَفَّرُ بِهِ مُرْتَكِبُهُ اگرچہ یہ کھلا ہوا کفر نہیں ہے اگرچہ یہ کفر صریح نہیں ہے کہ اس کے مرتکب کی تکفیر کی جائے ولکنہ فی حکم الکفر لیکن یہ کفر کے حکم میں ہے. بدلیل ما ذکرہ الفقہا اس کی دلیل فقہاء کرام کا یہ فتویٰ ہے من انہ لو ترک اہل بلدت الاذان حل قتالہم کہ اگر ایک شہر والے اذان دینا چھوڑ دیں ان کے خلاف قتال جائز ہو جاتا ہے ان کے خلاف جنگ جائز ہو جاتی ہے. یہ امام محمد رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. لأنه من اعلام الدین اس لیے کہ اذان یہ دین کے شعائر میں سے ہے. وفی ترکہ استخفاف ظاہر بہ اور اذان کے ترک کرنے میں ظاہر سی بات ہے اذان کی توہین ہے اور اذان کی اہمیت کو کم کرنا ہے. اس سلسلے میں آپ رد المحتار جلد نمبر 1 صفحہ 384 باب الاذان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. وحینئذ یلحق هذا القسم السابع بالقسم الثالث اس حالت میں یہ ساتویں قسم تیسری قسم سے ملحق ہو جاتی ہے. وہ الکفر البواح یعنی تیسری قسم میں بھی یہ بات بیان ہوئی تھی کہ کفر بواح اگر ظاہر ہو رہا ہو تو خروج جائز ہے. فیجوز الخروج علی التفصیل الذی سبق فی حکمہ تو پہلے مذکور تفصیل کے مطابق حکم کے مطابق خروج کرنا جائز ہے. اے اللہ اے اللہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم کہتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ثم ان وجوب الخروج فی القسم الثالث والسابع مشروط بالقدرۃ والمنع. پھر مزید تنبیہ کے لیے بات فرمائی جا رہی ہے کہ تیسری قسم اور ساتویں قسم میں خروج کا واجب ہونا یہ قدرت اور طاقت کے ساتھ مشروط ہے. وجواز الخروج فيهما مشروط بأن يرجع عقد الإمامة لرجل صالح فيه شروط تتواجد فيه شروط الإمامة. اور ان دونوں صورتوں میں خروج کا جائز ہونا اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ موجودہ حاکم کو ہٹانے کے بعد ایسا صالح شخص ملے جو کہ امامت کے اور حکمرانی کے لائق ہو. اما اذا صار الامر من جائر الى جائر او استلزم، لیکن اگر بات ظالم سے اور بھی ظالم ترین کے ہاتھ میں جا رہی ہو، یا نتیجہ اس طرح ہونے کا امکان ہو، یا نتیجہ ایسا ہو مثل استیلاء الكفار على المسلمین فلا يجوز الخروج في هاتين الصورتين ايضا، جیسے کہ کافروں کا مسلمانوں پر غالب ہو جانا، تو ان دونوں صورتوں میں بھی خروج جائز نہیں ہے. لیکن یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہو رہی ہے کہ اس وقت تو کافروں کا غلبہ پاکستان میں واضح طور پر موجود ہے. کیا یہ کفار کا غلبہ نہیں ہے کہ ممتاز قادری رحمہ اللہ کو عدالت قتل کرنے کا حکم دے دیتی ہے اور عاصیہ ملعونہ کو بری کرنے کا حکم دے دیتی ہے؟ لیکن اس بات کو تو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں نا جو کفار کے قبضے سے مراد ہر اعتبار کے قبضے کو سمجھے. کفار کے قبضے سے مراد صرف زمین پر قبضہ کر لینا اگر ہو تو پھر یہ باتیں تو بہت ہی ناقص ہیں. کفار کا قبضہ تو میرے بھائیو، جیسے کہ آپ اس کتاب میں مسلسل سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، فکری طور پر، ہر اعتبار سے اس وقت کفار کا قبضہ مسلمانوں پر ہو چکا ہے. اور ان حالات میں بھی ہماری جنگ کو کسی اسلامی خلافت کے خلاف خروج کے ساتھ تشبیہ دینا یہ فہم و فکر سے بالا تر ہے میرے بھائیو. بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں بلا تبصرہ آگے بڑھوں گا، لیکن ایمانی حمیت اور غیرت دینی انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ خاموش نہ رہے. وما روی من خروج سیدنا الحسین بن علی رضی اللہ عنہما علی یزید بن معاویہ وتأیید الامام ابی حنیفة زید بن علی ومحمد النفس الزکیہ وابراہیم بن عبداللہ فی خروجہم علی ائمت زمنہم محمول علی القسم الثالث او السادس او السابع. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا معاویہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے یزید کے خلاف خروج کرنا، یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا زید بن علی محمد نفس زکیہ و ابراہیم ابن عبداللہ کی اپنے زمانے کے خلفاء کے خلاف خروج کی تائید کرنا، یہ تیسری قسم یا چھٹی قسم یا ساتویں قسم پر محمول ہے. وقد ذكرنا ان الاراء يمكن ان تختلف في تعيين ما يبيح الخروج، اور یہ بات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ خروج کے جواز کے سلسلے میں افکار میں اختلاف ہونا ممکن ہے، اور یہ بات پہلے وہاں مذکور ہو چکی ہے. جو اصحاب فکر اپنی جس فکر کو کتاب و سنت کے مطابق درست سمجھتے ہوئے خروج کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ملامت انہیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن لال مسجد کے واقعہ میں جو کچھ ہوا یہ امت کے سامنے ہے، اور آج تک جو کچھ ہو رہا ہے سوات کی پہلی جنگ سے لے کر آج تک جو تقریباً 30-35 سال ہو رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ امت کے سامنے ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو رو کر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ لما تقولون ما لا تفعلون میں ہمیں شامل نہ فرما. اے اللہ ہمیں نفاق سے بچا، اے اللہ ہمیں دوغلی پالیسیوں والا اور دوغلی باتوں والا نہ بنا، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما. یہ اقتباس ہم نے شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب تکملہ فتح الملہم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 326 سے 331 تک نقل کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے.